بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو جون تريكمنا ستة من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqul hamalatul quran imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilatish shaykh abdul razzaq ibn abdul muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala. Fikia qawli al-musannif rahimahullah, amma ba'du, fa inni qailun wa billahi athiqu li tawfiq as-sawab min al-qawl wal-amal wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Anzala Allahu al-Qur'ana 'ala nabiyyihi sallallahu 'alayhi wa sallam وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما هو في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال كما ورد ذلك في آيات كثيرة. سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها. الله سبحانه وتعالى أميت رمشه قرآن كنت مواكي صلى الله عليه وسلم كما زلفكوجة آية نينجي كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى أتتاج باذياك المصنف رحمة الله تعالى عليه. قوله وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، أي مانع من الهلاك. الله سبحانه وتعالى أكم جوزم تمواكي صلى الله عليه وسلم فضل يا كتابهك علي تمترم شيا، bali akawajuza viumbe wake katika kitabu chake na pia kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa hii Qur'ani ni ngome na kizuizi kinachomzuia mwanadamu kutokamana na kuangamia. Faman i'tasama bil Qur'ani naja wa salima, yoyote atakayeshikamana na Qur'ani basi huyu ataokoka na kusalimika. Kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akatuamrisha kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala sote, Na baadhi ya wafasiri wakasema kinachokusudiwa hapa ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wengine wakataja ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah akatuamrisha kushikamana na hiki kitabu. وَهُدًا لِمَنْ اِهْتَدَى بِهِ قال الشيخ وقد ورد هذا المعنى في آيات كثيرة هي قرآن نوانغوف ويوتي أني شكوليك ونموانغو زواكي نهيد لمكوية كتكمان آياتي كوني آيانينجز قرآن منها قول الله تعالى ميونغون ما آيز قولياك الله سبحانه وتعالى سيما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حقيقة هي قرآن إنونغوزا كوني يليوساوا كبسا هكونا چوچوتي كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى كتك مامريشو اسبكوني مامريشو يليوساوا كبسا الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أليبقوا أي فسيره آية أليفسيرك وتقريبا مجلد نزيمة مجلد بأكملها تفسيري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم kivipi hii Qur'ani yaongoza katika kile kilichokuwa sawa. Akataja faida nyingi sana. Wal Imam Shanqiti rahmatullahi alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala huyu bwana alimruzuku ilmu kubwa sana hasa katika upande wa tafsir. Alifasiri katika mojawapo wa vikao vyake na ashirata zake ziko, kienda kwenye mtandao utamsikia. Alifasiri aya udkhulu Misra katika masaa manne, na hakuna faida ambayo ameiregelea. Na nenda kamsikilize utamsikia anavyozungumza. Al-Shanqiti alikuwa akizungumza kama wayavuta yale maneno, na subhanallah, subhanallah. Nenda kaangalie viumbe wa Allah ambao Allah amewaruzuku ilmu ya ajabu sana. Walillahi alhamdu wal minna ni mtu ambaye ameishi katika asri ambayo amerekodiwa. Lau kama ungelikuwa waelezwa usingeamini. Ungelikuwa waambiwa al-Imam Shanqiti ana ilmu hivi, pengine ungesema labda watu wa kale. Amemsomesha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Nenda kasikiliza kisha usikie, ujue Allah aumba katika waja wake na huwapa katika ilmu ajabu sana. Regelea Adwaul Bayan, uangalie tafsiri ya hii aya na faida nyingi alizozitoa kuonyesha namna gani hii Qur'ani yatuongoza katika lile ambalo ni sawa kabisa, mpaka katika baadhi ya mambo ambayo leo wengi katika watu wayapiga vita, kama suala la taaddud az-zawjat, mtu kuoa zaidi ya mke mmoja. Akilizungumza na fawaid zilizoko ndani yake ni nyingi sana. Kirejelea katika tafsiri ya hii aya utaona. Na alifariki kabla ya kumaliza tafsiri yake. Kisha mwanafunzi wake Atiyah Salim akaikamilisha. Kwa hii Qur'an ni yenye kuongoza kwenye yaliyo sawa kabisa. Wayubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Qur'an ni muongozo kwa yule atakayechukulia kuwa ni muongozo wake. Waghina liman istaghna bihi, فمن استغنى بالقران عن غيره كان غنى له. يلي ان يتشلك عن القران كتوكمان نا chochote kingine kisichokuwa Qur'an katika vitabu ambavyo havina faida kama vitabu vya falsafa au kwa mfano vitabu ambavyo hukumu zake zimefutwa na Qur'an kama Taurat na Injil, basi Qur'ani itamtosheleza. Wa haqiqatul ghina, na uhakika wa mtu kutosheleka, ghina nafs, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nafsi yako kuwa imetosheka. Wa illa فالمال لا يحقق الغنى عند صاحبه. مالي هايوezi kuhakiki kutosheleka kwa yote aliye na mali. Kwani kiwango gani cha mali ndio atambua mtu sasa hapa ametosheleka? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupa mali ambayo kabla yapo ulikuwa hauna. Kwa mfano, kuna hoteli kila siku wapita wewe, ukiitizama ukasema ningelikuwa na uwezo mingi kula pale. Mfano, Allah akakupa uwezo ukala. Siku ya kwanza utaona ajabu. Ah, leo nimekaa na la hapa. Siku ya pili, siku ya tatu ushazoea. Sasa subhanallah, ile nafsi vile haitosheki, utaona nyingine ya juu zaidi. Sema sijakuwa na uwezo mpaka niweze pale. Allah akupe uwezo uende katika iliyo juu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu umepazoea, sasa huoni kama una kitu. Nitakuwa nacho nikipata hapa. Kwa hivyo hakuna mipaka ambayo pengine mwanadamu amewekewa, akifika hapa atatosheka katika mali. Mahma a'taka Allahu min al-amwal, vile atakapokupa Allah katika mali, maadamu hajakupa qanaa na kutosheleka, basi huwezi kufika mahali mtu akasema hapa nilipofika pia patosha, bali kila unapofika utapazoea, utapaona bado kuna kwingine waweza kwenda zaidi. Wa hakadha ad-dunya, na muulize yote mwenye mali kama haya maneno, mimi sina mali, sijuko nani nazungumza hivi, kufikiri na mali sina, lakini najua ni hivyo. Na kama huamini, muulize yote ambaye Allah anampa mali, kama haya maneno tunazungumza hayako sawa. Mwenye mali atamani kutembea na gari fulani, akishanunua ile gari akitembea nao aona si kitu cha kawaida tu, ingelikuwa na gari fulani, sio kuwa ile gari nyingine ya ruka, ni ile ile tu. Lakini hatosheki mtu kwa kuwa na mali nyingi, atatosheka wakati nafsi yake ikiwa imetosheka. Lianna al-insana fil ghalibi mahma jamaa min al-mal fala tazalu nafsuhu tatatallau ila ziyada. Kwa sababu nafsi namna ilivyoumbwa, vile Allah subhanahu wa ta'ala atakavyoiruzuku katika mali, yahitaji juu zaidi. Vile atakavyoruzukiwa katika mali, wahitaji juu zaidi. Wa fil hadith, maneno haya tunayozungumza yana ushahidi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, law kana libni adama wadin min dhahab, lau kama mwanadamu angelikuwa ana bonde zima, bonde baina ya majabali mawili amejaziwa dhahabu. Fulani we njoo, hii yote yako, hii yote hii yako, nenda kauze mali yote unayoiona hapa ni yako wewe. Ahabba anna lahu wadiyan akhar, atapendelea lau kama angelikuwa na bonde la pili, lile moja halimtoshelezi. Walan yamla afahu illa turab, hakuna kitakachomjazia mwanadamu akatosheka isipokuwa atakapozikwa akajazwa mchanga. Ule mchanga anapofunikwa nao sasa kaburini, pale ndio anatosheka. Wallahu yatubu ala man tab, na Allah humsamehea yule anayetubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallama hili amelizungumza, innamal ghina ghina nafsia ikhwani. Wallahi ili jambo ni hakika kama alivyozungumza Mtume sallama. Hakuna mtu katika watu wawili hawa atatosheka. Mtume sallama asema ithnani la yashba'an, watu wawili hawa hawawezi kushiba. Lakini mmoja yuko katika khairi na mmoja yuko katika mtihani. Talibu dunya wa talibu ilmi, mwenye kuitafuta dunia hashibi na mwenye kuitafuta ilmu hashibi. Hawa watu wawili hawashibi. Lakini huyu mmoja yuko kwenye khairi na huyu mwingine yuko katika mtihani. Talibu ilmi hashibi na ilmu, kila siku anapozidi ilmu yake azidi kutamani lau kama angelikuwa na ilmu zaidi. Leo ajua hiki, kesho ajua kile, kesho ajua kishukuto ajua hiki, hivyo hivyo asongea mbele katika ilmu. Na vile atakavyokwenda, ukitaka kujua talibu ilmu yuko hai katika kutafuta ilmu kwake, utamuona kuwa mbali na kuhudhuria katika hilaq za ilmu, pengine labda amefika martaba ya kuwa iwaweza ya mwenyewe kujisomesha kutafuta katika vitabu mbalimbali, utamuona hatoki kwenye maduka ya vitabu mpaka afilisika. Afilisika lakini ana mpaka kuna watu uchanganyikiwa, wewe huchoki na hivyo vitabu bwana? Kila siku unanunua vitabu, wewe huchoki? Ndio tamaa aliyojaliwa talib ilm, hashibi na ile ilmu anatafuta. Na talibu dunia kadhalika, hashibi na kuitafuta. Sasa wewe talibu ilm usichanganye haya mambo mawili, wewe hushibi na hiyo ilmu kisha waitaka na dunia pia, utageuka utakuwa kule kwingine. Kesho mtakuja kuwa maimamu, mtakuja kuwa walimu. Msiiangushe hii ilmu kwa kuichungulia dunia. Ikiwa unataka dunia, kuanzia leo usipate taabu kulala kwenye vitanda vya kunguni. Ukiamka asubuhi wajiparapara, taabu hii ya nini? Nenda zako kafanye kazi huko, katafute dunia yako kabisa, si shughuli za ilmu. Ikiwa waitafuta hii ilmu kwa ajili ya dunia, basi uko kwenye hatari kubwa sana, na wala hautakinai maisha yako. Sasa ndio pale washangaa wamwona mtu kazi yake ni mwalimu asomesha watu. Lau kana libni adam wadiyan min dhahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar. Kumbe yeye ni yeye anayezungumza ndio yajieleza sasa. Walan yamla afahu illa turab. Kumbe ni yeye ndio ajizungumza, kisha ambia watu watakana mkinai na yeye haja kinai. Mwanzo anza wewe talib ilm, na hakuna kitu kitakachokinaisha kama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie moyo uliokinai. Ule moyo ukishakinai dunia, idha kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa. Ukiwa na moyo wa kukinai wewe na mwenye kuimiliki dunia na vilivyomo katika hii dunia, kwa mfano mmoja yuamiliki dunia nzima yampewa yeye, hamna tofauti, hamna tofauti ikiwa wewe wakinai. Na hapa ndio palipo na mtihani mkubwa sana. Alqana'atu kanzun la yafna, warabu wakwambia alqana'atu kanzun la yafna. Kukinai ni treasure, ni kanz ambayo haiishi. Waweza kumuona mtu hana kitu, lakini ukimtizama mashaallah, mambo yako mazuri, akwambia yeye mazuri sana. Kwani kuna jambo zuri zaidi ya Allah kukupa kanaa, kuwa umekinai na kile ambacho Allah amekupa? Alhamdulillah. si watembea watungulia tu, fulani akipita na gari wewe uliona lile, huyu akipita na umeona mvaa kanzu namna gani, yule akipita umeona, eh baba wewe utakufa wewe, kwa unaona huyu unaona yule unaona yule. Lakini niangalia mambo yake tu, kile ambacho Allah amemruzuku alhamdulillah. قال وحرز من النار لمن اتبعه اي واق من النار وجنه. هي قران نينغاو انامزويا mtu kutokana na moto wa jahannam, lakin ليس لكل احد, si kwa kila mtu, وانما لمن اتبع القران وعمل بهداياته, ni kwa yule ambaye ataifuata hii Qur'an na ile miongozo ile iliyo katika Qur'ani akaifuata. Wa nurun liman istanara bihi kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka nuran mubina. Allah akaiita Qur'an ni nuru iliyo wazi, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadihi. Allah asema tumeijaalia hii Qur'ani ni nuru, tunawaongoza tunaowataka katika nini, katika waja wetu. Wa shifaa'un lima huwa fi sudur ay min al-amrad min shubuhat wa shahawat. Na hii Qur'ani ni dawa na ponyo kutokana na maradhi mbalimbali ya shahwa ya shahawat, kadhalika maradhi ya shubuhat, kwa namna zote mbili. Washubuhatu qadihatun fil ilmi wal iman. Shubha huingia zikatia dosari ilmu ya mtu na imani yake. Washahawat qadihatun fil iradati wal amal. Na shahawat zaingia katika kuharibu irada, nia ya mtu na amali yake. Ataka kufanya jambo lakini kwa ajili ya shahawati zile yaweza kumzuia na kumweka mbali na ibada. Walqur'anu shifaa'un min hadha wa hadha liman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lihusni mudawati qalbihi bilqur'an. Qur'an ni dawa ya vyote viwili kwa yule ambaye Allah atamwafikisha kuiponya vizuri au kuponya vizuri moyo wake kwa kutumia hii Qur'an. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qawluhu wa hudan ay lil ilmi nafi'i wal amali salih. Qur'an ni mwongozo unaokuongoza wewe katika ilmu iliyo na manufaa na amali njema. Wa qawluhu wa rahmatun fihi tanbihun على ما يترتب على العمل بهدايات القرآن من خير وبركات وإحسان وإنعام في الدنيا والآخرة. نهاب البسمة ورحمة ننياكي كنا تنبيه ييالي أنه باتكانك تكمتون يمتو كتنديا كازي ميونغوزو يا قرآن كوان ننياكي كنا خيري كنا بركة kuna wema mwingi wa Allah subhanahu wa ta'ala atakaoupata, na neema katika hii dunia na kesho akhira. Sijui kama ushamuona mtu ambaye kweli ameshikamana na Qur'an kuisoma na kuifundisha kwa mfano na kuitendea kazi, ukamwona apata tabu. Hapati tabu hata siku moja, haiwezekani. Anayejishughulisha na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisha apate tabu. Na hii siri nawapa, wakati tulivyokuwa tusoma, wakati tulivyokuwa tutafuta ilmu, walikuwa wakija watu ambao watutia shaka katika riziki. Sikumbuki ni watu wangapi idadi ilivyokubwa ambao tulivyokuwa tusoma walikuwa wakiuliza, alafu utafanya nini? Basi kuna wengine wanaafadhali wasoma jamia labda, pengine watapata shahada. Kule tulikosoma tusoma chini ya miti kwenye halakati namna hii misikitini, hakuna shahada, hakuna chochote. Sasa hapa ndio maswali yazidi kuwa mengi zaidi, na shetani yakufuata pia. Kweli wewe wajua ukimaliza hapa utakwenda wapi wewe? Utaishi vipi wewe? Na sasa hivi nina hakika kuna baadhi yenu maskini wana mtihani wa baadhi ya watu katika familia zao, wawauliza pia maneno kama haya. Kisha huko kusoma kwa kokote elimu ya dini, alafu utafanya nini? Lakini kila miaka ikisonga utazidi kuwaona watu kama hao, kumbe walikuwa wajinga wa mwisho. Nakwambia ukweli, sijaona watu wajinga kama watu wanauliza swali kama hilo. Kwa nini niulize? Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nani ambaye anashaka na hii aya asemi mimi naishuku si muislamu? Ukishuku hii aya wewe si muislamu. Nini maana yake hii aya? Allah subhanahu wa ta'ala asema man amila salihan, yoyote mwenye kufanya amali njema. Hivi kuna amali njema kama mtu kutafarra kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna amali njema bora kuliko mtu kutafuta ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kufahamu kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Man amila salihan min dhakarin au untha, awe mume au mke, wa huwa mu'minun, sharti awe ni mu'min. Allah asema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu sisi tutampa maisha mazuri. Chukua hii kwetu guarantee, Allah atoa guarantee kuwa huyu tutampa maisha mazuri. Sasa ikiwa mtu atafuta mahali ambapo pana guarantee ya future ya kisawasawa, basi aiangalie vizuri aya. Maanake kuna watu wazungumza kisha alafu mustakbali wako utakuwaje? Ya akhi almustakbal fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, huo ndo mustakbal akhira. Nani hapa na hakika ataishi dakika tano zinazokuja? Nyingi, moja tu, sekunde tano uwezi kuwa na uhakika utaishi hapa. Kisha mmekaa, mustakbali wako utakuwaje? Mustakbali wewe una uhakika gani utaishi? Wangapi waliozaa watoto wakawa kwa mfano amemsomesha katika dunia, akasoma nasari, akasoma primary akamaliza, akasoma secondary akamaliza, akapita, akasoma university akamaliza, akasoma masters akamaliza, akasoma waita nini, professor PhD permanent head damage, akasoma akamaliza, kisha akimaliza kirudi kwao akalala akafa. Siku hiyo amaliza arudi kwao ana furaha, akilala hivyo huyo mkufa. He, hatuambieni kumkwendaje huko? Kwani haliwezekani? Mimi najua kijana mmoja amesoma mpaka masters, akimaliza toka nje akirudi siku ya pili ankufa humu mtu Mombasa yetu. Haya, akafariki siku yake imefika anaondoka. Haya, watu wa future iko wapi? Ndio nawaambia future yetu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi la peponi na kundi la motoni. Sasa hapa ndio patakikana pa kubabaishe wewe mzazi, huyu mwanangu atakwenda kwenye kundi gani katika haya mawili? Sasa likikushughulisha hilo, Allah atakutosheleza ila hapa Allah atakutosheleza. Kutalib ilmu utamwona mara nyingi kuna shayatin al-ins wal-jin yuwaswisuna alayhi, amtilia wasiwasi tu, halafu itakuwaje, utakwenda wapi? Wajua wewe utakuwa maskini tu. Wajua mara nyingi wanasibisha kutafuta ilmu ya kisheria na umaskini, sio fahamu, yani utabaki wewe maskini tu. Hawe maliza kusoma kwako, kesho kaa hivi somesha watu, yani ale kafiri riziki, asipate tabu katika riziki, kafiri. Kisha wewe unahifadhi Qur'ani, unaisoma dini ya Allah, waisomesha dini ya Allah, wewe upate tabu, فما ظنكم برب العالمين نمنا مدنيا فيبي الله سبحانه وتعالى منذن قاني نيني جوي الله سبحانه وتعالى يعني أم بكثير رزقي كلا نجوكي تاجي كتك دنيا الله مفنغولية أم بكثير تينا بنجيني أيشي نجوكي تاكا يوكي باتا كتك دنيا kisha yule aliyehifadhi maneno ya Allah aliyehifadhi maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم anayesoma qala Allah qala rasuluh huyo ndio ataishi maisha magumu kweli kweli pata taabu yule hamjui nini tuishi kwenye pepo ya ajabu sana nyie hamjui nini usimwone ana kitu yule kwa sababu ana raha kweli ndani ya moyo wake waulizeni kuna raha kama kukaa katika vikao kama hivi wewe mwenyewe wajua sasa hivi udeka hapa wasikiaje ukisikiza darasa na nini raha nafsia huipati hata ukaketi 5 star hotel nakwambia hii raha hii huipati inshallah umeingizwa kwenye gari linaloitwa limbozini sio vituko gani hivyo umeingizwa pale ndani uondoke mbio sio hii raha hii huwezi kuipata ndio al-Hasan al-Basri akasema law ya'lamul muluk وأبناء الملوك لو كما وفلم ونجيو ونوتطواه ما نجد في هذه المجالس من الراحة إلي راحة نويباتا كتك ذيك وذيتو يفعلم لجالدونا بالسيوف كواويف ونجيتو بيجا كواما بانغا سبهو تليف واجابو هاو باتكاني ما لي بوبوت الله اندي أنا يوابا وجواكي كوهي قرآن نمونغوزو na ni rahma kuna baraka nyingi ndani yake na kuna mengi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa yatosheleza kuwa wasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasifu kwa sifa nyingi katika kitabu chake nia ilikuwa soma mpaka safha inayofuata kini wana nimewasongeza sana nikisimamia hapa itakuwa ni sawa sio ha kuna wengine watakwenda kupumzika mtafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu